6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Heba Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Heba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Heba Slimin. Suplement diety Heba Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 sierpnia, minęła 20. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Zwycięstwem Mateja Mohoricza ze Słowenii zakończył się wyścig Tour de Pologne. O prowokacjach ze strony Rosji i Białorusi mówi europosłanka Beata Szydło. Dodaje, że nie wolno tym prowokacjom ulec. Za wprowadzeniem stałych kontroli na granicy z Polską opowiada się minister spraw wewnętrznych Brandenburgii. Słoweniec Matej Mohoric wygrał kolarski wyścig Tour de Pologne. Ostatni siódmy etap o długości 167 km z Zabrza do Krakowa zakończył się zwycięstwem Belga Tima Merliera. W końcowym zestawieniu Mohoric wyprzedził o sekundę Portugalczyka João Almeida oraz o 17 trzeciego w klasyfikacji Polaka Michała Kwiatkowskiego. Dyrektor wyścigu Czesław Lang tak ocenia końcowe rozstrzygnięcia. Tutaj lotny finisz w Lamowicach, no decydował o tym, naprawdę ten finisz był tak jak, nie wiem, finisz na Polach Elizejskich, czy tutaj finisz w Krakowie, tak ważny. I okazuje się, że Mohoric, no jednak jest lepiej przygotowany, w lepszej kondycji, no i wygrywa cały wyścig. W czołowej dziesiątce uplasował się także na ósmej pozycji Rafał Majka. Oficjalnym radiowym nadawcą Tour de Pologne było Polskie Radio. Europosłanka Beata Szydło powiedziała, że prowokacje za naszą wschodnią granicą będą się nadal zdarzać i czeka na to Władimir Putin, ale nie można dać się sprowokować, dodała. W Dębnie w Małopolsce była premier mówiła m.in. o sytuacji na Białorusi i w Rosji. Trzeba być bezpiecznym i trzeba być przede wszystkim pragmatycznym i myśleć zdroworozsądkowo, zachować zimną krew. Nie można się dać sprowokować. My na pewno prowokacją nie będziemy ulegali. Możecie być Państwo pewni. Beata Szydło dodała, że kampania toczy się w bardzo trudnym czasie, w którym trzeba ważyć słowa, być odpowiedzialnym i politycy muszą o tym pamiętać. Minister rolnictwa zapowiedział, że w ciągu kilku dni na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawi się lista banków, w których firmy skupujące produkty rolne będą mogły wziąć kredyty. Dziś Komisja Europejska wyraziła zgodę na pomoc w kwocie 176 milionów euro dla podmiotów prowadzących skup zbóż i owoców miękkich. Robert Telus dodał, że będą to kredyty do 40 milionów złotych. 2% różnica w odsetkach będzie wypłacona z budżetu naszego, z budżetu krajowego. To jest dla firm skupujących zboże, owoce miękkie, tam jeszcze są dopisane również wiśnie. Także tutaj jest to pomoc dla tych firm, które skupują zboże od polskich rolników. To kolejna pomoc publiczna dla polskich rolników w kontekście agresji Rosji na Ukrainę. Minister spraw wewnętrznych Brandenburgii Michael Stubgen odpowiedział się za wprowadzeniem stałych kontroli na granicy z Polską. Polityk CDU tłumaczy to rosnącą liczbą nielegalnych migrantów. Zdaniem szefa brandenburskiego MSW organizowany przez Rosję przemyt ludzi nadal kwitnie. Należy się spodziewać rosnącej fali migrantów docierających przez Białoruś. Rosja wciąż angażuje się w działania przemytnicze. W Bawarii szefowa MSW każe odsyłać nielegalnych migrantów. Nie rozumiem, czemu zwleka w obliczu sytuacji na granicy z Polską. Michael Stübgen dodał, że zasadniczo zgadza się z ostatnimi propozycjami rządu Olafa Scholza. Szefowa MSW Nancy Faeser poinformowała, że chce przyspieszyć deportację osób, którym w Niemczech odmówiono azylu. Spory premierów wschodnich landów z rządem federalnym dotyczą głównie zaostrzenia kontroli na granicach z Polską i Czechami. Sprzeciwiają się temu współrządzący na szczeblu federalnym SPD i Zieloni. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Portal Polskie Radio 24.pl publikuje tekst, w którym prezentuje fragmenty nagrań przekazane przez byłego pracownika biura poselskiego Beaty Maciejewskiej z Lewicy. Nagrania są legalne. Pracownik, który je zarejestrował, był uczestnikiem, stroną tych rozmów. Pierwszy fragment nagrań to rozmowa telefoniczna na temat zobowiązań podatkowych Beaty Maciejewskiej w Fundacji Przestrzeganie Dialogu. Wynika z niej, że posłanka nie zapłaciła należnych zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No jak zgłaszam to ZUS-u, to wiesz. No tak. Znaczy to już nie będzie moja sprawa, ale ja nadal będę fundatorką. No wiesz, też mogą mnie zacząć czerpać, że Maciejewska przez 15 lat teraz zjawiska nie zapłaciła żadnego podatku. Ale musiałaś zapłacić w ogóle, jak miałaś? No od zlecenia, na przykład od zlecenia powinna była, nie?

rola, w której na gitarze basowej gra znany i myślę, że bardzo lubiany aktor Keanu Reeves. Everything Turns Around. Proszę, proszę posłuchać. Everything Turns Around, Keanu Reeves na basie. Czy jest utalentowanym basistą? No to już państwo zadecydują. Dziś po 22 będzie można już zacząć głosować. Głosujemy, tu się nic nie zmienia, na 5 piosenek, które państwo lubią szczególnie, albo na lptpolskieradio.pl, albo używając naszej aplikacji. Od 22 będzie już można to robić. To jest 70. wydanie listy przebojów Trójki. Czy państwo lubią zmiany? Właśnie wracam do domu z nową kanapą, ponieważ żona starą postanowiła zmienić. No i generalnie prawda jest taka, że my mężczyźni sami dokonujemy zmian, a kobiety dokonują tych zmian za pomocą nas, ale mimo wszystko da się to lubić. Czyli to kobiety są motorem zmian i co byśmy inaczej do tego nie podchodzili, to chyba tak właśnie jest. Jeżeli mają państwo swoją opinię na temat zmian, czekamy na telefony 22 i 7 trójek. Na miejscu 13 70 wydania listy przebojów Trójki mamy awans z 19 Sosnowski, Pył. Nadal tu stoimy i wiem, że zostanie tylko pył. Kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic? Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach. Zanim słońce zgaśnie, zmieni się w błękitny dym. Nie upadaj, nie powoli bierz głęboki w dół.

Fifi Hollywood śpiewała Daria Zawiałow i to jest miejsce 12 w 70. wydaniu listy przebojów Trójki. Kilka chwil wcześniej Dog Star, Everything Turns Around, to była propozycja tego wydania listy przebojów Trójki. Przypomnę, to jest ta kapela, gdzie na basie gra Keanu Reeves. No i któryś ze słuchaczy dostrzegł, że to całkiem nieźle mu wychodzi. Keanu dobrze daje na basie, nie powiem. U nas Lech Janerka też, ale do Cliffa Partona trochę mu brakuje. Ale dużo, dużo pracy i będzie naprawdę dobrze. I to się fantastycznie składa, bo teraz kolejna propozycja 70. wydania listy przebojów Trójki i tu też gitarzysta basowy, który dodatkowo całkiem nieźle śpiewa. Znany przede wszystkim z występów w Guns N' Roses, ale również Velvet Revolver, Jane's Addiction czy współpracy z Alice in Chains, Duff McKagan. Jego propozycja 70. wydania listy przebojów Trójki to utwór I Saw God on 10th Street. Ukrainian plots and Afghans rotten, it never seems to end. Russian whores who can't hold the water, a picture waiting to be sent. It all seems such a joke. Are we going up in smoke? I see disaster up around the bend. God was up on 10th Street. I know it's him for sure. He held his nose and curled his toes. He spat and then he cursed. He's swearing at the White House. I was lying there for sure. I saw God on 10th Street, said we're rotten to the core. Some say we will end in fire. Repent now or there is no hope. Some swear this lizard people live in desperate people at the end of their road. Duff McKagan widział Boga na 10 ulicy i to jest kolejna propozycja 70 wydania listy przebojów Trójki. Zmiany, zmiany, zmiany, aż 13 propozycji od dziś w notowaniu oraz 20 piosenek, które wytyczają te najlepsze piosenki tego zestawienia. Po 22 wszystko będą mogli Państwo sprawdzić na naszej stronie lptpolskieradio.pl. A propos zmian, specjaliści zawsze mówią, że choć podświadomie się ich obawiamy, to jednak zmiany są dla nas dobre, więc dziś pytamy Państwa, czy lubią Państwo zmiany, czy wyczekują Państwo zmian, czy jednak zmian się Państwo obawiają, tak w ogóle, w życiu, na przykład prywatnym, czy też zawodowym. 2-2 i 7 trójek, czekamy na Państwa telefony. Na miejscu 11 w 70 wydania listy przebojów Trójki spada z miejsca 6 Sanach Pocałunki. Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie, patrzysz w okno.

Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko, chyba tracę już fazę. Bo dni jak ten zdarzają się tak rzadko, że to śmiertelny grzech, by marnować je. Ale okazuje się, że nie w Kalifornii, a na ulicach w Australii stawiała swoje pierwsze kroki Ewelina Ross, wokalistka, gitarzystka, autorka tekstów. To jest 70. notowanie listy przebojów trójki, a w tym notowaniu mamy 13 propozycji Ewelina na parę dni. To jest jedna z takich właśnie propozycji. Czy lubią Państwo zmiany? Czy boją się Państwo zmian? Czy może wyczekują Państwo zmian? Tak w ogóle proszę o telefony 22 i 7 trójek. Tymczasem w 70. wydaniu listy przebojów trójki z 14 na 9 wskakują Pet Shop Boys z utworem The Lost Room. Create a little Lost Room Pet Shop Boys z miejsca 14 przed tygodniem na 9 w 70 wydaniu listy przebojów trójki. Czas na kolejną propozycję, a przypomnę, od tego wydania będzie tych propozycji co tydzień 13. Zerkam do listy Billboard Hot 100, a więc tych piosenek najbardziej popularnych za oceanem. Numer 1 w tej chwili w Stanach Zjednoczonych to Jason Aldean i utwór Try That in a Small Town. Skoro podoba się w Stanach Zjednoczonych, no to sprawdźmy, czy przypadnie do gustu ta piosenka też państwu. Kolejna propozycja 70. wydania listy przebojów trójki. Sucker punch somebody on the sidewalk, carjacking old lady at a red light. Pull a gun on the owner of a liquor store. You think it's cool, act a fool if you like. Cuss out a cop, spit in his face. Stomp on the flag and light it up. Yeah, you think it's tough. Well, try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here we take care. Recommend you don't try that in a small town. Got a gun that my granddad gave me. They say one day they're gonna round up. Well, that shit might fly in the city. Good luck. Try that. W tej chwili najpopularniejsza piosenka według magazynu Billboard, Try That in a Small Town, to jest Jason Aldean, a w 70. wydaniu listy przebojów trójki to jest kolejna propozycja. W związku z tym, że zmiany, propozycji co tydzień będzie dla państwa aż 13. Czy państwo lubią zmiany? Gdyby pytanie brzmiało, kto z państwa lubi monotonię, to pewnie dzisiaj nikt by nie zadzwonił, bo zmiany powodują ciekawsze i powodują to, że człowiekowi chce się żyć, a monotonia po prostu zabija od środka. 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na państwa telefony w sprawie zmian. Nie tylko tych na liście, ale przede wszystkim tych, które dotyczą państwa, a na przykład w życiu prywatnym. 2, 2 i 7 trójek. A propos zmian, to z 7 na 8 jest kwiat jabłoni od nowa. To też jakby trochę o zmianach. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go. Widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko. Widzę przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, że żeby się nic nie stało do wczoraj. Bez słów, co bolą, bez otwartych ran. Żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat? Żeby się nic nie stało do wczoraj. Bez słów, co bolą, bez otwartych ran. Żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj. Żebyśmy się poznali od nowa. Jakby to było, gdyby wszystko to, co jest, miało tylko jeden dzień. Podalibyśmy sobie dłonie bez żalu, bez powrotu koszmarów. Teraz, gdy patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Cały mój świat się przełamał w połowie. Możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat? Żeby się nic nie stało do wczoraj. Bez słów, co bolą, bez otwartych ran. Żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat? Żeby się nic nie stało do wczoraj. Bez słów, co bolą, bez otwartych ran. Żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj. Żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj. Rodzeństwo Sienkiewicz, czyli Kwiat Jabłoni od nowa, z miejsca siódmego przed tygodniem na ósme w 70. wydaniu listy przebojów Trójki. Dzisiaj, w związku z tym, że 70. notowanie listy przynosi zmiany, przypomnę szybciutko, 20 piosenek w zestawieniu, a nie 30, i 13 propozycji, a nie 3, jak do tej pory. To tak na szybko to, co się zmienia, natomiast absolutnie nie zmienia się fakt, że po 22 będą mogli Państwo zapoznać się z tym notowaniem listy na stronie lpt.polskieradio.pl albo na używając naszej aplikacji, i po 22 już będzie można głosować. Tu się też nie zmienia to, że można oddać głos na 5 Państwa ulubionych piosenek. No, ze zmianami to jest chyba trochę tak, że są wbrew naszej naturze. No, jednak musimy wtedy zejść z utartej ścieżki, trochę poza naszą strefę komfortu, więc no, gdzieś tam podskórnie trochę się tego obawiamy. Czy rzeczywiście, czy lubimy zmiany, czy jednak zmian się obawiamy? Ciekawi jesteśmy Państwa zdania. Proszę w takim razie dzwonić 22 i 7 3. Lubią Państwo zmiany, czy się też zmian obawiają? A propos zmian, w związku z tym, że jest 13 propozycji, to teraz czas na jeszcze kolejną propozycję. Łona, Andrzej Konieczny, Kacper Krupa, oni wszyscy razem grają, śpiewają, żeby nie skłamać. Człowiek sobie zda sprawę, ile kilometrów pokonał. Pewnie, że bywa ciekawie, nie bez racji. Mówią, że taksi jak konfesjonał.